ai Tată Sfânt, venim acum în fața Ta să ne închinăm și-o rugă să înălțăm. În sfântul nume al lui Iisus, ci Domn și Rege și Stăpân, să aduci la viață orice român. Trezire vrem, trezire vrem, peste capitală. Trezire vrem, trezire vrem, peste-ntreaga țară. Poporul doarme în păcat și astfel este condamnat la moarte și o sândă.